Сёння мы працягваем слухаць аповесць «Эрпіды на планеце Зямля» пісьменніка Паўла Міцько, а чытае, як заўсёды, наша артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрак. Не маіх выючы і блізкуючы мігаўкою прамчалася машына хуткай дапамогі. Ваня паспеў згледзець у акне Алега Максімавіча і Лёню. Настаўнік хмура пазіраў перад сабою, моршчыўся, а Лёня, убачыўшы Ваню, адчайна замахаў рукамі ў бок клінцоў, якія машыны будзе мінаць, і назад у бок бярозаўкі. Потым хуткую дапамогу завалакло воблака пылу. «Што ты натварыў? Ну што ты натварыў? Прызнавайся!» – закрычаў Ваня на эрпіда. А той ўжо стаяў побач з ім на ўзбочыні гравійкі і злёгку паварушываў вусамі антэнамі. «І Лёню, і настаўніка у бальніцу павезлі!» – казаў Ваня. «Ну і што? Хай з'ездзяць. Не трэба так хвалявацца. Траціць столькі энергіі. Твае электрычныя палі рэзка ўзраслі. Пайшоў ты, жалязяка ты чортава! Навязаўся на маю галаву!» Хацеў вылаяцца Ваня, але эрпіт улавіў яго думкі і спакойна сказаў: «Мысленне ў цябе зараз недакладнае. У галаве сумбур, пануюць эмоцыі. Трэба супакоіцца. Сумбур, эмоцыі!» – сказаў Ваня яшчэ даволі гучна, але пачаў адчуваць, што паступова супакойваецца. «Я жывы чалавек! Я не куча жалеза, як ты! Інфармацыя для мяне недакладная. У маім метале жалеза амаль няма. Я складаная электронная машына». «Завёў шарманку! Калі ты машына, то і заставайся машынаю і нечага саваць нос туды, куды цябе не просяць!» – сказаў Ваня. І зусім ужо вяла варухнулася ў Ванівай галаве. А мог кінуць гэтага эрпіда, збегаць дадому, сказаць пра Лёню і пра дзеда. «Завёў шарманку, соваць нос, куды не просяць!» Мармытаў сам сабе эрпіт, нібы хацеў лепш запомніць. Натужліва прараўла міма семітонка з поўным кузавам бульбы. У кабіне, акрамя шафёра, сядзелі яшчэ двое людзей, і Ваня не падымаў руку. А хоць бы і была машына свабодная, то галасаваць не варта, яна везла бульбу на чыгуначную станцыю. Потым прайшлі яшчэ два грузавікі з бульбаю, і эрпіт не ўтрываў. «Чаму Ваня не ловіць машыну?» «Таму, што канчаецца на У! Нам у Мінск трэба, а не ў райцэнтр на станцыю. Там бульбу вагоны перагружаюць і вязуць у вялікія гарады. Ведаеш, колькі тысяч тон трэба бульбы, капусты, агуркоў, памідораў, каб пракарміць мільённы горад. А яшчэ ж на зіму трэба запасы зрабіць. І ўвогуле, ты хоць ведаеш, што людзям трэба есці, каб жыць? Многа ўсякіх прадуктаў трэба з раслін і мясамалочных, і рыбы. Каб іх здабыць, трэба круглы год працаваць. Вось як!» – чыркнуў Ваня пальцем па горле. «У вас неразумная трата часу. Замест таго, каб развіваць свае разумовыя здольнасці, вы змагаецеся за існаванне. А у вас хіба не так?» «Не так. У нас энергію людзі. Лічы, што і ў нас людзі. Энергію нашы людзі засвоюваюць непасрэдна ад сонца, ад яго праменняў. А ноччу як?» «А ў нас няма ночы. Адно сонца заходзіць, другое ўсходзіць». «Два сонцы? Сіла! А ў нас таксама! Лёня казаў, расліны засвоюваюць энергію сонца і ўсякія прадукты, рэчывы робяць, запасаюць. Фотасінтэз называецца. Ці што, мы гэтага яшчэ не праходзілі. Дык у вас што? Людзі зялёненькія з лісцікамі ходзяць галінкамі, памахваюць. Калі маладыя, то крыху зеленаватыя, а каторыя... Дарослыя, спелыя, тыя не такія, зялёныя, адказаў Эрпід. Ой, мора! Дык што, вашы зялёнчыкі ніколі не спяць, не адпачываюць? Спытаў Ваня. У вас два паўшар'я ў мозгу, і ў зялёнчыкаў два, толькі намнога большыя, ўсе роўна, як двайны мозг. Мазгі з парышы? Ці як? Хай сабе і так. Таму і галовы ў зялёнчыкаў раздаліся ў шыркі, не такія круглыя, як вашы. Адзін мозг працуе, другі адпачывае, а потым наадварот. Сонце ў нас не аднолькавае, і кожны мозг прыстасоўвае арганізм да свайго сонца. А ў час перазменкі працуюць адразу абодва мозгі. Тады нараджаюць усялякія вялікія навуковыя адкрыцці і робяцца вынаходствы. Міма пыліла яшчэ адна машына з капустаю. Ваня галасаваў ёй, нерпіда паказваў, але яна не спынілася. Спынілася толькі наступная з морквай. Акрамя шафёра ў кабіне нікога не было, і Ваня ўзрадаваўся. Пашанцавала. Малады вясёлы шафёр скокнуў надол, абышоў машыну спераду. «Куды вам трэба?» спытаў і прысеў на кукішкі. Зрабіў з пальцаў казу рагатую, паказытаў Эрпіду жывот. «Хо! Букі-букі-букі!» Здарылася неверагоднае. Эрпід увагнуўся, нават ручкамі прыкрыў тое месца, дзе быў пупок, і зарагатаў, як дзіця. Шафёр ад нечаканасці сеў у пыл. Ваня таксама разгубіўся, але хутка ўзяў сябе ў рукі. «У Мінск мы. Вельмі тэрмінова, не можам аўтобуса чакаць». «Жывы экспанат? Злёт юных тэхнікаў ці што?» «Глядзі, ён мне лямпачкамі падміргвае!» Шафёр паволі ўстаў, абабіў пыл са штаноў. «Дзядзечка, пазнімся мы, выручайце!» Як не маліў Ваня, але нічога больш не тлумачыў. «Да райцэнтра магу, у магазін моркаўку вязу. Хочаш пахрумстаць?» Хлопец захапіў з кузава дзве вялікія морквіны, падаў Ваню. «Шчаслівай дарогі!» – раптам сказаў Эрпід. Шафёр ужо ішоў садзіцца за руль і зноў павярнуўся да іх. «Гэта ён сказаў?» Хлопец зрабіў губамі «уху», пахітаў галавою. «І трэба ж такога выдумаць, ай-яй-яй! Ну і галавастыя дзеці пайшлі, чый жа ты будзеш?» Ваня сказаў: «Ведаю, я ведаю Алексея Гардзевіча. Прывітанне бацькам геніяльных дзяцей!» Машына раўнула, рыўком зрушыла з месца. «Хе! А што б ты сказаў, каб ведаў усё?» – падумаў Ваня. «Мне ён спадабаўся, я запісаў яго», – сказаў Эрпід. «Не спіш у шапку, малайчына, давай руку». Эрпід працягнуў яму руку і сказаў: «Інфармацыю не зразумеў, чаму шапку зялёнчыкі не спяць, то чаму павінны спаць іх Эрпід?» Ваня не тлумачыў, а скроб-скроб-скроб пачысціў аб востры кант яго рукі моркаўку, з апетытам захрумстаў. «Замаруча рэчка, а то кішкі марш іграюць. Інфармацыю не зразумеў, якога чарвяка і якім прэпаратам будзеш марыць. І гэта кішкі. Не музычныя інструменты, яны не могуць іграць. Жэрці хочацца. Ну, зразумеў?» – спытаў Ваня. «Зразумеў адпаведнай закладзенай у мяне праграмай, хаця сам есці хацець не магу». «А ваші зялёнчыкі бываюць дзецьмі?» – спытаў Ваня. «Бываюць, а потым растуць у адпаведнасці з праграмай. Кожнаму пры нараджэнні даецца прыбор дазатар, які рэгулюе прыём сонечнай энергіі, значыць і рост. Растуць зялёнчыкі да вызначанага стандарту. Вырошчваецца невялікая колькасць веліканаў для асабліва цяжкіх работ. Замест пад'ёмных кранаў? Можаш і так лічыць. Вырошчваюць і ліліпуцікаў, і міні-зялёнчыкаў, гледзячы для якой мэты, якой работы. Экіпаж касмічнага карабля, што на арбіце, складаецца з ліліпуцікаў. Ну і дадумаліся. А калі я, напрыклад, ну не захачу быць міні-зялёнчыкам, а нармальным, ці веліканам, а будучы веліканам, узбунтуюся і... Такога ў нас не можа быць. Усе хаценні, усе думкі кантралююцца. Зялёнчыкі хочуць толькі тое, што патрэбна для ўсіх, для нашай цывілізацыі. Эх, сумна, як у вас там. Мухі дохнуць ад суму. Няма ў нас мух, ніякіх насекомых няма, ніякіх жывёл, ні птушак, ні рыб. А расліны ёсць, толькі не зялёныя, а фіялетавыя. Нізенькія такія, і вада ёсць. Я сваю зямлю ні на што не прымяняю. І ні за што на свеце. Няўжо вам не хочацца мець, ну, хоць бы птушак? Салаўя паслухаць, жаўранка, шпака, зязюлю. Ку-ку, ку-ку. Задача нашай экспедыцыі вывучаць такую магчымасць. Можа, калі-небудзь мы пазычым у зямлян трохі чаго. Пазычайце, мне не шкада. Толькі ці ведаеце, што ў нас яшчэ ўсякія мікробы, бактэрыі і вірусы ёсць. Яны такія малыя, што не ўбачыш без мікраскопа. Сярод іх такія гады ёсць. Такія паразіты, за іх многа хвароб усякіх. Людзі паміраюць. Паразітаў нам не трэба, іх мы не будзем браць. А яны самі ўжо набраліся. Ведаеш, колькі на табе ўжо усякіх бактэрый, мікробаў, мільярды. Пра гэта ведаем, іх мы не возьмем. Упарта паўтарыў Эрпід. «Стойце, стойце!» Кінуўся Ваня на пярэме машыне з будаю. Летні падколы. Прарэзліва завішчалі тармазы, адчыніліся дзверцы кабіны, на падножцы паўстаў шафёр дзядзька ў гадах. «Ты што? Здурэў! Жыць надакучыла!» Затрос ён за кабіны кулаком. «Дядзечка, міленькі, нам вельмі ў Мінск трэба, тэрмінова, вось так, вы ж у Мінск, ці не?» «У Мінск, у Мінск!» – усё яшчэ злосна прабурчаў шафёр. «А ў турму праз цябе не хачу садзіцца. Сыдзі з дарогі!» Ваня не сыходзіў. У вачах у яго заблішчалі слёзы. «Ну, дзядзечка, ну куды я цябе дзену? Поўны кузаў скрынак з яблыкамі. Дый матор нешта барахліць, можа зусім машына стаць!» – стаяў на сваім шафёр. «Трэцяя свечка не дае іскраў», – нечакана сказаў Эрпід. Шафёр паціху з нейкім шыпеннем свіснуў. «О, гэта ён, гэта яно. Ну, каробка гэта твая, гаворыць, і нешта кумекае ў рабоце рухавіка». «Ну, калі сказаў, значыць, кумекае», – адказаў Ваня. «Ён у электрычнасці разбіраецца, электронны робат. У сталіцу чаго? На выстаўку?» «На выстаўку!» Ваня гэтаму шафёру не расказаў усяго пра Эрпіда. «Дзядзька Мікалай, у вас там знойдзецца месца для аднаго, а для дваіх!» Закрычаў шафёр. «А то ў мяне тут сумкі!» «А мо як знойдзем!» Адгукнуўся нехта з буды глухім голасам. «Ну, прымай тады гасцей!» Шафёр адчапіў і адкінуў задні борт. прыгнуўся, падхапіў Эрпіда, махнуў у кузаў. Быццам не 100 кіло ён важыў, а ўсяго 10. Пачакаў, пакуль Ваня забярэцца сам, падняў і замацаваў борт. Ваня нясмела разглядаў таго, хто валодаў такім глухім голасам. Дзядзька стары, мо скора 70, твар худы, маршчыністы. «Міця, а што там з маторам?» – пагукаў шафёру дзядзька Мікалай. «Ды нічога асаблівага, памяняць свечку і паедзем!» – адказаў быццам здалёк шафёр і нечым бразнуў бляшаным мо капотам машыны. Нагадаю, мы слухалі аповесць «Эрпіды на планеце Зямля» пісьменніка Паўла Міцько. Чытала артыстка Ліка Пташук.